uzupełnia małpa.polskieradio.pl. Niezawodna baśnia uzupełnia, że Drap Majesty będzie można również w Polsce zobaczyć w najbliższym czasie, 22 kwietnia w Warszawie. Wówczas na scenie zamelduje się również King Dude, a w Poznaniu 3 czerwca w klubie Pod Minogą. A podczas tegorocznej edycji festiwalu Wave Gothic Treffen wystąpi również francuski projekt z Bordeaux pochodzący Horde.

Najpierw francuski Hort, a przed momentem francusko-amerykański Delayamen i ich najnowsza propozycja, album The Lover, The Stars and The Citadel. Aret Madilian nie lubi definiować tworzonej przez siebie muzyki, ale nie ma problemu, kiedy czynią to inni, chociaż przyparty do muru twierdzi, że ich muzyka ma z pewnością swój rodowód. Jest oniryczna, surrealistyczna, ekscentryczna i przede wszystkim nie jest obliczona na komercyjny sukces. Jeszcze jedna propozycja Delayamen, Morning Light. Morning light through my eyelids, another bright end sunny day. I remember the stars from last evening. They almost took my breath away. What is this thing we call time? And more than a way slips away. What is this thing we call life? Leaves the lover stranded and drifts away. Dusk and dawn for all seasons. Forsaken hearts and souls betrayed. They see the sun and feel the treason. Broken in spirit and cast away. So what is this thing we call time? In a thousand ways floats away. What is this thing we call life? Leaves a lover stranded and drifts away. a lover stranded and drifts away. A to już projekt SEPA z Montrealu i ich nagranie La Chute. A na zakończenie bloku nowości jeszcze jeden zespół, który również wystąpi w Lipsku na Wave Gothic Treffen. Chodzi o Węgrów z Black Nail Cabaret. Będzie to zarazem już ostatnia nasza ostatnie spotkanie z ich najnowszym albumem. Zakończymy nagraniem, które wieńczy ich ostatnią płytę i stylistycznie moim zdaniem nieco nawiązuje do dorobku grupy Kirjan Kamera. Soon. razem DJ Luna postanowił dać wielkie wyzwanie pani Irenie i pozostałym technikom radiowym, albowiem zainstalował się w największym kraterze księżycowym na głębokości 13 kilometrów. Halo, halo, Aitken? Endeavour, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. I had a dream about this place. Well, it's the second one I've had, but they're both the same. They start out that I'm in here, but it's not day or night. It's kind of half night, you know? But it looks just like this, except for the light. Halo, dobry wieczór, mam nadzieję, że mnie słychać. Taki troszkę linczowski początek Studia Luna nam się zrobił. To chyba historia opowiadana w barze Winkies, jeśli dobrze pamiętam, w filmie Mulholland Drive. A nagranie pochodzi z nowej epki Roulet One. To projekt Samuela Dacko, wydany nakładem Mind Trick Records, epka Memories, a Rula lub Roulet, bo różnie wymawia się to miasto z opowiadań Lovecrafta. Miasto zatopione pod oceanami, by gdy nadejdzie odpowiednia koniunkcja planet, wynurzyć się nad powierzchnię. A my przechodzimy już do zapowiedzi festiwalu, który odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia w klubie studenckim Żaczyk w Krakowie, Front Fabric Festival, druga edycja. Wystąpi tam m.in. słowacka grupa Disharmony. Spośród wielu wykonawców, którzy wystąpią na najnowszej edycji festiwalu Front Fabric w Krakowie, chyba Disharmony to ten wykonawca, którego cenię najbardziej, ale również będziemy mogli zobaczyć Ales z Polski, Hologram z Francji, La Santé, polsko-szwedzki projekt i wielu innych wykonawców. A my sobie przypomnieliśmy starsze nagranie Słowaków z Disharmony, Room 78. Przypomnijmy sobie również ich singiel z najnowszego wydawnictwa Kyria. reality of a monstrous crime, or merely an illusion, the product of a tortured brain? Słowacy z Disharmony czasami wydają też różne nagrania własnym sumptem jako Aliens Production. Zobaczymy ich już na początku kwietnia w Krakowie. A główną gwiazdą, headlinerem festiwalu Front Fabric będzie duński zespół Leather Strip prowadzony przez Klausa Larsena. Przypomnijmy sobie ich nagranie Song for Pia.